นกรรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีสองวาระนชาณปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระปัจจนียะจบในวงเล็บการนับสองอย่างนอกนี้และสัมปยุตตวาลพึงทำอย่างนี้46นิวรณะสัมปยุตตทุกกะ7ปัญหาวาล1ปัจจยานุโลม1วิพังคาวาลเหตุปัจจัย66สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเหตุที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเหตุที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารัมมณปัจจัย67สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินและราคะนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลยินดีเพลิดเพลินทิฏฐิเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินทิฏฐินั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธจละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาละทิฏฐิละอุทธจละโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภอุทธัจจะอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาโทมนัสจึงเกิดขึ้นเพราะปรารภโทมนัสโทมนัสจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยอารามณปัจจัยได้แก่พระอริยะพิจารณากิเลสที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นเห็นแจ้งขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากัมมูปัคขญาณอนาคตังสญาณและอวัชชนจิตโดยอารัมมณปัจจัย68สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณาปรินิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภู โวทานมรรคผลและอวัชนจิตโดยอารัมมณปัจจัยบุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิพยจักขุหนึ่งและปึงเพิ่มข้อความจนถึงอวัชนจิตสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุตจากนิวรณ์เพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นอธิปติปัจจัย69สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินราคะให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินราคะนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นยินดีเพลิดเพลินทิฏฐิให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยในเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลอธิปดีธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัย70สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมนาธิปติและสหชาตาธิปติอารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคและผลโดยอธิปติปัจจัยสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารัมมนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลละพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละยินดีเพลิดเพลินฌานละจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่วิปยุตจากนิวรณ์ให้เป็นปัจจัยอย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินฌานเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอนันตรปัจจัย71สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ซึ่งเกิดหลัง

ความปรารถนาโดยปนิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย75สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจักสุละทำหทัยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและโผฏฐัพพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและวัตถุปุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณและกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยปุเรชาตปัจจัยมีสองอย่างคืออารัมมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารัมมณปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักสุละหทัยวัตถุเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นราคะละโทสะละโมหะละวัตถุปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยและอาเสวนปัจจัย76สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยปัจฉาชาตปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยเป็นต้น77สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยกรรมปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยในวงเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเจตนาที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานรูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะในวงเล็บย่อเป็นปัจจัยโดยวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยเป็นต้น78สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยอาหารปัจจัยอินทรียปัจจัยฌานปัจจัยมรรคปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัย79สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยวิปยุตตปัจจัยมีสามอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะและปัจฉาชาตะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยวิปยุตตปัจจัย อธิปัจจัย80สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานารูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์และที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยอธิปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองและจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย81สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยอธิปัจจัยมีห้าอย่างคือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะในวงเล็บย่อสภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจักษุละหทัยวัตถุรอบปรารภความยินดีเพลิดเพลินจักษุเป็นต้นนั้นราคะละทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยอธิปัจจัย82สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์และที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์และหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สามโดยอธิปัจจัยละขันธ์สองและหทัยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์และที่วิปยุตจากนิวรณ์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์โดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทริยะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์และมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์และกวริงการาหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์และรูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยแก่กตัตตารูปโดยอธิปัจจัย 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวานสุทไนย 83 เหตุปัจจัยมี4วาระอารมณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี5วาระอนันตรปัจจัยมี4วาระสมนันตรปัจจัยมี4วาระสหชาตปัจจัยมี5วาระอัญญมัญญปัจจัยมี2วาระนิสัยปัจจัยมี7วาระอุปนิสัยปัจจัยมี4วาระปุเรชาตปัจจัยมี2วาระปัจฉาชาตปัจจัยมี2วาระอาเสวนปัจจัยมี2วาระกรรมปัจจัยมี4วาระวิปากปัจจัยมี1วาระอาหารปัจจัยมี4วาระอ

นวิปยุตตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระสี่ปัจจยปัจจนียานุโลม88อารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสี่วาระอธิปติปัจจัยกับเหนเหตุปัจจัยมีห้าวาระในวงเล็บพึงเพิ่มอนุโลมกนนาละอวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระนิวรณะสัมปยุตตทุกกะจบ